ناشنا راشه پاکی وټه هلی پمسکارا شه ډکا چلمن ویل بریا راشه پاکی وټه هلی پمسکارا شه پاکی وټه هلی پمسکارا شه شنا سنگرا چې آشنا راشه پاکی وټه هلی پمسکارا شه ډکا چلمن ویل بریا راشه پاکی وټه هلی پمسکارا شه پاکی وټه هلی پمسکارا شه زمرا خایست دے چی پو حسن کسی آنا لاری زمرا خایست دے چی پو حسن کسی آنا لاری زکا دا حسن و مقتدارا شی پاکی وٹی ہلی پا مسکارا شی زکا دا حسن و مقتدارا شی پاکی وٹی ہلی پا مسکارا شی نالا سنگرا چی اشنا راشی پاکی وٹی ہلی پا مسکارا شی ڈکا چی لمن ویل بریا راشی پاکی وٹی ہلی پا مسکارا شی پاکی وٹی ہلی پا مسکارا شی زخم شہادت زندان تکان کا ہر کلی زکا زخم شہادت زندان تکان دے ہر کلی زکا وائی چی چندی دفتر رضا راشش پاکی وٹی ہلی پا مسکا راشش وائی چی چندی دفتر رضا راشش پاکی وٹی ہلی پا مسکارا شی کنالا سنگرا چی اشنا راشی پاکی وٹی ہلی پا مسکارا شی ڈکا چی لمن ویل بریا راشی پاکی وٹی ہلی پا مسکارا شی پاکی وٹی ہلی پا مسکارا شی ماترا ماترا ہی شوف خندا یا رخصت واخستو ماترا ماترا ہی شوف خندا یا رخصت واخستو خدای خبر دمیلی چمچا بیا راشی پاکی وٹی ہلی پا مسکارا شی خدای خبر دمیلی چمچا بیا راشی پاکی وٹی ہلی پا مسکارا شی کنالا سنگرا چی اشنا راشی پاکی وٹی ہلی پا مسکارا شی ڈکا چی لمن ویل بریا راشی پاکی وٹی ہلی پا مسکارا شی پاکی وٹی ہلی پا مسکارا شی زچی دا غزا فلور تحفور تہیت نالا را زچی دا غزا فلور تحفور تہیت نالا را یوازی میں پرخلور تا دعا راشش پاکی وٹی ہلی پا مسکارا راشش یوازی میں پرخلور تا دعا راشش پاکی وٹی ہلی پا مسکارا راشش کنالا سنگرا چی اشنا راشش پاکی وٹی ہلی پا مسکارا راشش ڈکا چی لمن ویل بریا راشش پاکی وٹی ہلی پا مسکارا راشش ما ورته پر زړه باندې ګلې ډېر ساتلې دي کناچې د فرصت سنا راشي پاکی وټی هلی په مسکارا شي کناچې د فرصت سنا راشي پاکی وټی هلی په مسکارا شي کنا سنگرا چی اشنا راشي پاکی وټی هلی په مسکارا شي ڈکا چی لمن ویل بریا راشي پاکی وټی هلی په مسکارا شي پاکی وٹی ہلی پا مسکارا شی یا خی په غازه بشه سحر ادا ولسترګي یا خی په غازه بشه سحر ادا ولسترګي هانت چې حاکم په آیا ناراش پاکی وچه هیلی پا مزگارا شی حالتا چه حاکم پا آریا نارا شی پاکی وچه هیلی پا مزگارا شی غزالا سنگرا چه اشنارا شی پاکی وچه هیلی پا مزگارا شی ڈاکا چه لمن ملا بریارا شی پاکی وچه هیلی پا مزگارا شی پاکی وچه هیلی پا مزگارا شی اشنا راشی پاکی وچه هیلی پا مسکارا شی ڈاکا چه لمن ملا بریا راشی پاکی وچه هیلی پا مسکارا شی پاکی وچه